Tesfit Temside, Oueta Baturte, Yaya Kalamoko, Oueta Sortzi Urte, Abdoulaye Koulibaly, Eme Sortzi Urte, Mohamed Kemal, Oueta Baturte, Faisal Amadouche, Oueta Ilurte, Ahmed Belirej, Oueta Saspi Urte, Soaibou Bila, Berogay Urte, Ibrahim Diallo, Oueta Laurte, Abderrahman Ba, Oueta Bojturte. Adina, azpimarragarriena. Ze gazteak ziren, biziobe bat lortu nahian, eriotza atseman zutenak. Itzartzeaz gain, elkarretaratze gunean ere azken urteetan hildakoen izen, abizen, jatorri eta adinak agerian ezarriak ziren, bederatzi denetara. Ez dira zenbakiak, baizik eta pertsonak azpimarratuz. François Fleury, elkartasuna etorkinekin amikuseko kolektiboko kidea. Gaur, migrazio ebilbideetan hildirenak horretzen ditugu. Eta muga esten dute, neurri horrek ez du pasaia trabatzen. Memento batez, pasatuko dira, beraz arrisko gehiago hartu behar dituzte muga pasatzeko. Baina azken fian, neurri hori debaltetan da, eta joan erosa. Hitzartzean, jakin ahal izan dugu ere, osteguna txaldean Baionako pausa gunean polizia pastu zela atxiloketa batzuen egiteko. Agian, astean zehar prefetak egindako oharrer erantzuteko. Eta bukatzeko, mobilizatzen segitu behar dela erranik izan da. Migratu bizitzeko eta ez hiltzeko. Pertsonak dira eta ez zenbakiak mugitzeko askatasuna denentzat, mugak ireki eta ibilbideak segurtatu.